سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون دي روانو ياتنكي أول الله دلائل عقلیہ ذکر کی پہ اثبات توحید بانی او دا تقریباً درین زل لے یو ابتدا کی تیرشیو دا سورت او دویم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تفسرون وفی السماء رزقکم وما توعدون او دا درین نمبر دے یعنی دی صورت کی دریز آیا دلیل عقلیو اللہ وی دا قل نکار والا کتا برا یو خوابل خواب گورا او دین دا معلومه که چی دی کائناتو پیدا کون که سوشتا اگا یو دی واحد لا شریک دی دلیل و نفس بیا دعوی ذکر کی ففروا الاللہ انی لکم منہ نذیر مبین نوصر نفد شرکم کی ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر دغسی علت و ذکر کی وجہ و ذکر کی ردی تمام و مخلوقات و انسانان دی و کپیریان دی داغی دا پیدائش جدا اللہ سے دا پارا پیدا کری زجر و زورن و ذکر کی د پار د منکرین د رسالت تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخر کی تخویف سنچ اول نہ شروع شو نو داس به اخر کی الله هغه مسله بیا واپس کی اول دا دلیل عقلی والسماء بنيناها بأيد اسمان اللہ وی بنیناها پیدا کرده مونگا دیلرا بنا جوڑو لیتا وی اسمان اللہ وی جوڑ کرده مونگا دیلرا بی ایدن پی قوت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجاہد قتادہ و سفیان ثوری سلور وارمانا کی اے بی قوت اللہ وی اسمان مونگا جو کرده خپل قوت سره د اسمان د جوړولو نه پته لګي چې دا هم ډېر قوي عمارت دی او دا قوي عمارت چا جوړ کو الله په خپل طاقت او قدرت سره جوړ کو داسې څوک شتري چې وړو کې چت د دې په شان جوړ کړي دې کې ستن نشتا او یا نخکاری میخونه په دې کې نشتا یا کہ اللہ پا کسا پیدا کری نو منگتا نمعلومی گی پا دیکی جوڑا و پیون نشتا دا انسان ہر یو شے کہ لگ دے و کڑیر دے خوچ دس آبادے کرے دے نستن با پکی میخونا با پکی سیخان با پکی اگا بڑی رو سیزونو تا محتاج ہے اسمان نستنو تا محتاج دے او نبلی وشی تا محتاج دے اللہ دا سیو عمارت قائم کرے دے بل انسان چکم شے پیدا کرنے دا غی وقت لگی اللہ چے پیدا کرنے دا کم وقت ندا قائم دا اللہ خفوئی او ترکمی بدا اولاری او یوم نه دی وچت دی و طبقات دی او د یو بل سره لکه د پیاز د پانو پیوندوم نه دی هر یو اسمان نه تر بل اسمانه پوری د 1500 کال مزل لکه رزمک نه تر لومبی اسمانه پوری دوره پکې خلا او فضا ساتل نه کی کوم ملسه پیدا کړی الله وی دا مونږ جو کړره په خپل قدرت سره او په خپل طاقت سره او لیاو کې بداسې سوک آسمانی مخلوقات او یاد ازمکه مخلوقات پدې کې بداسې سوکی چې داسې اسمان جوړ کینا و ان لموسعون او یقینا مونږه خامخا توان او طاقت لرون کیو الله وغوښتا آسمانونه پیدا کړو که الله وغواړي نور به فراخه کی اللہ غواڑی دی پشان منور پیدا کی اگر تک مگرانا دا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ دویم وَالْأَرُضَ فَرَشْنَاهَا او زمکا خورکڑی دا منگا دی لرا فرش رو کڑی دی منگا را دی زمکی نا دا سی فرش چی دا سی چانے دی پیدا کرد انسان زان تانے را کردی انسان چی پا دی وانی گردی نو دا غفوتا پا گردی دو کسا تکلیف نہیں کہ انسان اڑی نو ویڑی او فصل پہ کیوں کری کہ انسان پہ عبادے کی دا انسان دا پارا داغ دا گردے دو دا پارا داغ دا ادرے دو دا پارا داغ دا ناستے دا پارا داغ دا ملاستے دا پارا دا سے دے لگے او فرشو قالی فنعم الماہدون نسو خیستیو منگا دا دے زمکی نفرش جوڑا ان کی سو خیستیو منگا خورا ان کی دے زمکی لرا مہد زانگو تو ہوئی معشوم چی زانگو کی پروتی آرام پکی دے زمک اللہ دا سے خیستہ فرش جوڑ کر دے چھ انسان پہ دے کے خوب آرام دشپی او دروازے او دا اس نے خبری اللہ وی منگا سے خیستہ جوڑا ان کی ڈریم ومن کل شئین او دا ہر یوشینا خلقنا زوجین دا ہر یوشینا منگا پیدا کری دی جوڑے من کل شئین دے کل شئنا دا معلومی کی چہر یوشی کے اللہ جوڑے پیدا کری نارینا او زنانا ارض و سما اسمان و ازمکا لیل و نہار شپا او رس دیا او ظلام رنا او تیارو بر و بحر وچا او لمدا دا یو شی نه دی هر یو شی ته ګوره نه الله وی دا ما جوړی پیدا کړی دی حتی کې چې په ونو کې جوړی په مرغانو کې جوړی دی دا کوم چې مونږ ته ظاهر کې ښکاري هغه خو دغسې دی چې کوم مونږ ته نه ښکاري هغه هم الله جوړی پیدا کړي الله وی دا هر یو شی نه خلقنا زوجین پیدا کړي دي مونږه جوړی نر او ښځه لعلکم تذکرون دار دی دا پارا چی تاسو لگے عبرت حاصل کے سنگا عبرت حاصل کے لعلکم تذکرون دی دا پارا لان دی وطا مفسر مانا کی ابن کثیر ہوئی لتعلمو ان الخالق واحد لا شریک لہ چی تاسو پوش ہے پا دی بانی چی خالق و پیدا کون کے دا دی سیزنو اگا یو دی اگا سر بل حضدار و شریک نشتا دا سی تروس پورے پیدا نشو چی اغا اسمان پیدا کری دا سی او خیستہ امارتی جو کری یہ دا سی خیستہ زمکا خورا کری دا زمکی یو ٹوکڑا و یو حصہ جوڑا کری یا پا دی تمام کائناتو کی اغم چی تا یو جوڑے پیدا کری چیر دا پا چنچنو کی جوڑے ما پیدا کری یو چنچن دے و بلے چنچن را یا دا سی پا دی نورو مارغانو کی دا یو جوڑے ما پیدا کری دا اللہ وی چی تاسو دین عبرت والے سمانا چ پوه شی په دې باندې چې ان الخالق واحد لا شریک له چې پیدا کون کړ دې سزونو دا یو دی هغه سره حصہ دار او شریک نشته امام قرطبی معنا کوي لعلکم تتذکرون دا ردی د پاره چې تاسو عبرت حاصل کړئ عبرت والے څنګه عبرت والے اے لتعلموا ان خالق الازواج فرد سو بهتره معنا کوي چې تاسو پوه شئ په دې باندې چې دا کوم ذات جوړه پیدا کړی دي نو هغه په خپل جوړه نه دی یو دی هر یو شی جوړه پیدا کو تر دې چې لیل او نهار ورځ شپه تر دې چې شمس او قمر نور اوس په مې تا تردی چی اسمان و ارد، ارد و سما، زمکا و اسمان، نو دغس پا انسانانو کی، و دغس پا پیریانو کی، و دغس پا ونو کی، و دغس پا میانو کی، و دغس پا مرغانو کی، اگر ذات چی اگر پا دی عالم کی جوڑے پیدا کری دی دا دلالت کی پا دی بانے چی اگر فردن، اگر یو دے، ان اللہ وطرون، یحب الوطرہ، اگر حدیث کی راضی اللہ وطر دے، خود وطر سر محبت، او دا وطر ستوی دا یو توی، نا تکے چو تا منگو آئیو، اللہ وی دا ہر یوشی نما جوڑے پیدا کری، نو ہر یو شیخ و استغراق دے، کلو شی، اللہ پات شیوازی، لعلکم تتذکرون چې تاسو لګې برت والے چې خالق د جوړو هغه جوړې نه لري دا د مشرکین عقیده وا غیبه دا وی چې الملائکه بنات الله دا ملائک د الله لونه دي نو چې لونه دی ولا ثابت کړی ځامن دی ولا ثابت کړو نو بیا خو بولې جوړېم ثابت یې کنه الله قران کې وی متخذ الله من ولد الله د ځان د بار نائبان او نازولی او بچنی دی نیولی دغه خو دغه سره لازم ده چې بیا به جوړی صورت انام کې الله زما جوړه نشته نو څنګه پیدا شو لعلکم تذکروا چې تا عبرت والی اوس دعوا ففروا الى الله لهذا مخلوق پرې ده ففروا الى الله ملائک څه نشي کولی پیریان څه نشي کولی انسانانو سره څه نشته دا ټول د الله مخلوق ته او الله ته محتاج دي اگر پیدا کری رو پا پیدایش کی اغتا محتاجا گردی دو کی اغتا محتاجا خوراک ساک کی اغتا محتاجا دا محتاجا نسا گواڑے پا درگاونو بانی ولی گردی ففر رو الاللہ رو تختی دا اللہ تربتا دا دنیا مکمل پری دے اللہ پیغمبر تا صورت مزمل کی ہوئی چی اغتا دیر نزدی نزدی صورتون نوچ نازل شیو صورت علق و صورت نون و صورت مزمل و صورت مدثر و صورت فاتحہ سلورم صورتو او پاغی کہ اللہ پیغمبر توی و تبتل الیہ تبتیلا دا مخلوق پریدار دین را جدا شد ما خوال راش اگه سمت لبو دا توحید دا اللہ را دلتا اللہ وی ففرو الاللہ اولیاء پریدے قبرون پریدے پیریان پریدے ملائک پریدے دغس نشی کولے اللہ تر او تختے دا تکلیف و دا مصیبت پا وقت کی چگا و فریاد اللہ تا وغاڑے اللہ نا وغاڑے جی اللہ مدد اللہ تا زمانگا امدادو کی تکلیف تارا وستر و تبع لری که ففر رو الاللہ گناہون دی کلی دی نتوبہ و باسا ففر رو الاللہ رو تخت اللہ تا یعنی توبی تا دا تا چکم سکلی دی نداغی دا پارا یو علاج دا تاویز دار جلا الہ الا اللہ و آیا خیر اللہ بانے دی قسم خوڑو نا اللہ نسیوا سوکوی پا پیر می دی قسم یا سوکوی پا مذہب بینک لگیای خسوین نففروا الى الله توبه وباسا لا اله الا الله وايا رو تختر داغنا ففروا من الجهل الى العلم سوك معنا كيدا ناپوين دا جهلنا رو تختر الله تزكى جهل تيار دا او الله سرنا دا عقيدة وساطة لا اله الا الله نظر بدي روخانش تاتو بيا پتوليكي چه وي ما لايخ خدا الله بنيان دي اخسنشي كولي اگر که جبريل اللي سلام دي وصور الوي طاقت ولا الله ورکره دي فاغم وی وما نتنزل الا بامر ربک مونږ خو یو قدم هم کتن شو کې خوده چې سو مونږ ته الله اجازه نکړي نو کوم ملائک ډیر زیات لوی شو خداغه مخلوق شو هغه ته محتاج شو داغه امر ته نستی نو ملائکونه نشي غوښته د پیریانو نه نشي غوښته پیریان په خپل وی وی مونږ خو دې سنه یو خبر مونږ خو دې نور خلق گمراه کړو په مونږ کې هم دغه سه مشرانو او غیب چا بسوي او چا بسوي مونږ بکله یو تاواز کو کله بمبل تاواز کو او دا انسانان به زمونږ نه یریدو دا د پیریانو د لاسه ډېر خلق بیا گمراه شو الله به قیامت کې دی ته وموی چې ښا وایه کړه نن سورت انعام کې پوره وضاحت ته دې تېر شو چې دا کمزور مخلوق و ستوري کمزور مخلوق ته نور سپومه الله وی دا ټول تابعدار دي خو ستا نوکران دي نو تر هغې عبادت کې ففر رو الاللہ الله ته رو تختی انی لکم منہ نذیر مبین دا حقیقت کے اس بات تا رسالت تے یقیناً زو ستاسو دا پارا یرون کے ماخکارا سنگت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تا دویم جس اس بات تا رسالت تے نو دا سی دی آیات کریمہ کی یو جس توحید دے مخلوق پری دے اللہ تا رو تختے او دویم جس انی لکم منہ نذیر مبین ذا الله په دې مسله را لګلې مچ تاسو د شرک نو یارو ما کني الله بدل عذاب درک ولا تجعلوا مع الله اله اخر او مگر د الله سره مددگار بل ولا تجعلوا مگر د مع الله د الله سره اله اخر معبود او مددگار بل اله شاتوي اغه ذات چې دغه خلق یدي اغه ذات چې خلق سر محبت کوي اغه ذات چې دغه خلق تم کوي نو تما او اسرا او مینا او محبت دا خدا الله سره په کار دی حقیقی مجازی به نباری باز خلق د بچو سره محبت باز خلق د مال او دولت سره محبت کی باز خلق د بادشاہ سره محبت کی دا مجازی محبت دی حقیقی محبت په کار دی د الله سره ولا تجعلوا مع الله اله اخر باز سره د توري نه ریږي د ټوپک نه ریږي اخو ظاهری اسباب شته او تیاریږي کنه دا طبعی ردا خو حسم نشتا او مونگ تیاری گو دا اللہ دے مونگ اے نوی نو مونگ تا سنخ کاری خدا اگر قدرت تا چزمکا پا خلق واری زردلی پا خلق راولی دا اگر قدرت تا بارون نواری هواگان راولی پچه توفانو نرا وستا پچه زلزلی را وستی پچه بانی جبریل سلام و تاوی چه غی پوانو چه غی سر اٹول تباک اللہ چا ترو سلی دلی نده لیکن دا اگر قدرت او طاقت هر چلی دلی دے ولا تجعلوا مع الله اله اخر دا الله سره بل حاجه تروا او مددگار مو جوړوا څنګه قوم نوح جو کړو پینځه خدایانو دغه په زمانه نیکان بنیان عادیان او سمودیان او داس رازا مکی او لوزان له جو کړو لات او منات او عزا او هبل ولا تجعلوا مع الله اله اخر مگر دا د الله سره بل مددگار او سوال له سمه صدې کې همغړو دا غش مارو نکړه خدای غزه بر امام دی او غزه مولا شریف دے واغ دے کوتا بابا دے واغ دے کاکا سیب دے واغ دے دیوانا بابا دے واغ دے سوک دے لیوانو زی موار دے سوک دس مروزی موار دے ولا تجعلو مع اللہ الہا آخر زوم اللہ پا دی مسئل را لے گلے ما انی لکم من ہو یقینن زو ستاسو دا پارا نذیر مبین دا آیاتی دوبارہ ذکر کرو مخکم ذکر کرو او بیا ذکر کرو تاولی یو زی توحیدو ففرو الاللہ دا مخلوق پرې دی الله وی زما طرف طرف تخته پیغمبر وی دو تاسو د پاره دا غره طرف نه يرون کې مخکارا زه غواړی روم تاسو چې دا الله در م پرې دی او د بل در تمه ده کني عذاب به در باندې راشي نو بیا وی نفی د شرک ولا تجعلوا مع الله اله اخر زکه دنیا کې بل معبود او بل مددگار او بل حاجت روا نشتا دا سه ان کې چې بل سوک پیدا کې نو بیا دوباره وی انی لکم منه نذیر مبین زرا لیگل شویم ستاسو دا پارا دا غر طرف نایر اون کی خکارا اللہ مال پیغمبری را کلا نبوت را کچی دا قوم اوی روا دا امت اوی روا اس نه چی زما سره نور خدایان پیدا کی تنی دا دیبا انجامم آغا سشی لکا سنگ چی دا آدیان و سمودیانو گردی دا قدا لکا ذکر پسی اللہ وی دارنگی ما تلذینا من قبلهم من رسولن ندی راغلی اغا کسانو تا چی مخی ردین و من رسولین حس یو پیغمبر دنوح علیہ السلام نوارت رسال صلاة والسلام پوری الا قالو مگر دی قومنو و تویلو ساحرن او مجنون چی دا جادو گردے و یا لیوانے پا ہر نبی معلومی کی دا چی فتوہ لگی دلیو نوح علیہ السلام لنبے پیغمبرو او اللہ و یغیبانم دا فتوہ چی مجنون و از دو جر ساحرن او مجنون ما اتى الذين من قبلهم من رسول كعموم دي كم قوم تا پا کم زمانه کسی و پیغمبر را غلو ناغی و تم داویلو سیدا ستا دوگر دی لیوانه دی ده خبر ماوره قوم بگر زیدو دا اغی خلاف و مشرانو او اغی با بازارونو که اعلان کو سیدا یو لیوانه را وطر دلتا و تاسو پی گوار دوکا نشه ساحرون او مجنون دا اغی سپتونو بی کشرانو تاوی او بی خووتا چې ګورې دا ځوان دی ورته خبرې وانه ورې دا لیونی دی یو بل پسې داسې را روانو په دنیا کې الله وی عجیبه خبره وه تواسو به آیا یو بل ته وصیت کړو دی خلقو په هغې باندې بل هم قوم طاغون الله وی داسې نه ده بلکې دا یو قوم سرکش شو یو سرکشه به په دنیا کې پیدا شو الله به پیغمبر هغې کې پیدا کړو نو بس هغه باندې وفاتو یو الزامات او بدنامې شروع شي ساحر دی جادوګر دی دا نمانی اولیاء نمانی زیارتون نمانی قبرون نمانی غوثان نمانی قطبان نمانی وسیله نمانی د نبی با رستل شه د شپې او دروازه د قوم ته په هر طریقې سره د پوه کولو کوشش باقي کړو. مشرانو به یو بل توصیت شروع چې ګوره دې سړي خبره وانه ورې الله یو تواسو به معلومی کی دا چې قوم نوح او قوم عادیان به یو بل ته بدی وصیت کړو، نه عادیان او سمودیان به یو بل ته بدی وصیت کړو، نه وصیت ته نو جوړ شوی عادیان رستو پیدا شو قوم نوح مخکې تبا شو. خو الله وی سرکش بے لاری قوم طاغوت، لہذا فتولا عنهم واولا پیغمبر دینا فمان تاب معلوم نئے تو ملامت شوے تا کار دعوت تے چغدا تا روز شپ یو کڑی دی تا خپل غاڑ اخلاص اکلا مکہ کیو مو مدینہ کیو. فتولا عنهم فما انت بمجوم وذکر او فنو نصیحت او عبرت وذکر نصیحت کو دیتا فإن الذکرى تنفع المؤمنین بے شکا نصیحت دا فیدہ ورکی مومنانو تا. نصیحت دا نبی اغا دیر دے دا پارا چھ مومنانو تا راغیف اغا خو اللہ تا معلوم شو ختم اللہ علی قلوبهم اللہ ذکو یو فتح اللہ عنو تا خپل حق دا کو بس دا دین واولا من محبت وسط مومنانو تر پیدا کا. وذکر فإن الذکرہ تنفع المومنین دا تذکیر سشے دے وذکر فإن الذکرہ تنفع المومنین سورة قاب كستاسو يجني داغي باخير كي وياتو هل تلا سويلو. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللاوي زماد عذاب نتي سوك يريغي نفذكر اغسر تذكري كو دسشي صوت يا دوا. فذكر بالقرآن يلتخور سر اسم سريح راولو زمير خمنو تجتبل دي تراجي شوية. فذكر بالقرآن اسم ظاهرو اللہ وی فن او نصیحت او د عبرت خبر دا قران دی نو وذکر دل تو مقشه دی فان الذکر تنفع المؤمنین دا قران دی مومنانو د پاره هدل للمتقین. سوره بقره په اول کې ویلو دا هدایت ته ورانا را د متقینو د پاره کافر خومنینا اخو سره ضد کوي او عینات کوي اوس وجه ذکر کوي چې دا مخلوق الله رسد پاره پیدا کړ. وما خلقت الجن والانس او ندی پیدا کری ما انسانان پیریان او انسانان الا لیعبدون مگر د دې لپاره چې زما بندگیو کی. لیعبدون کے معنی مفسرین مختلف کوي لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو معنی دا کوي چې ما دا پیریان او دا انسانان ندی پیدا کری الا لیعبدون مگر د دې لپاره چې دی ما او پیجنی. وی عبادت په معنی د معرفت سره دی ځکه الله چا سینو پیجندلی د دې وجنه بیت الله کې بوتان پراته او دا بوتان د انسانانو د نیکانو بنیانو هغه به د الله د خدای منل چې دا د الله کور دی هغه نه به طواف کو نه هغه دا منل چې دا طواف عبادت دی. خدا بیت الله په میاس کې یو دوغلو نو په هغه کې یو بابا ولاړو دا هغه نوم هوبلو هوبل بابا په ټولو کې لوی و ها دا تو مناتو عزا او دا هوبل پکې ډیر لوی و دا د هغه ډیر محترم نه هغه د بیت الله په دې میاس کې درولو و سره خوا کې به یو ځای نو په هغې کې به غشي پراته وو نو چې څوک به رالی نو ورته به وي یاره قسمت معلوم وم که نه چې څنګه چل دی په سفر به ته واده به یې کوو بل څه کار به وو داسې لوی کار به نو هغه ته به وي زما په نوم باندې غشی را وباسه نو د هغه په نوم باندې به یې غشی راوښکو نو په هغې باندې لیکلي وو چې امرني ربي ما طرف زما حکم کړی دی دا غشی به راووته نو دی به ډېر خوشحاله شه چې زه اوس زما دا سفر به د خیر وي اگا مونږ اور لبه سل روپے اور پہ تبا کپاری وروا ته جنہانی ربی زرب د دینه من کڑے من دے بلک پڑے کی خفا شو او واپس بش اگا کار بی بیان کو کاغه به سفر و کاغه به واده و کاغه به ارسو دا د حبل سره پراتو دا غشی بل برو تو ناغه به خالیو اگی باندې بیسنو متبی بیا رو بس بیا به خسنه ولا چې بیا به هم خالی راووته نو په درېیم ځل بیا نو چې بیا به هم خالی راووته نو هغه به یو 50 روپۍ ورکړې واپس به لاړ. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو دا شرکیات دا کفریات دا رسمونه او رواجونه د جاهلیت لاړه ختم شو ځکه رڼا راله او رڼا قرآن و تذکیر بالقرآن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لعبادت ما نادا چې دا خلق ما او پیجنی صرف زما عبادت شروع ما سره دبل چا عبادت نه کوي دویم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قرآن کی چھے کم زی لفظ دا عبادت را غلی لے نو دا غی مانا توحید یا دا مانا دا ابن عباس ابن منقول اس و مانا دا چھے ما ندی پیدا کری پیریان او بنیان مگر دا دید پارا چھے ما یو گنی تا مکی مشرکانو بوی اللہ سر شریک نشتا ہاں اللہ نزولشتا اللہ والا برخ ورکڑی دا او دا پا ہر زمانہ کی مشرکان وی من خور دی عبادت نکو و دا اللہ نزولی دینو چی من دی خوشحال کن اللہ زمون خوشحالش اللہ وی ما انسانان و پیریان دیل پیدا کلی دی جدا ما یو وگنی صرف زمان عبادتو کی صرف زمان ایرو کی صرف زمان تمو کی او یا دا عبادت چکم خپل مانا دا او دا غی قسمون دی قرآن کی یو عبادت بدنی دی یو عبادت مالی دی اللہ وی دا ما دیل پیدا کلو اللہ لیعبدون لام تعلیل یعبدون را داد یا کلون را نکر دا قطعا یادو دا شاعر پا فارسے کی وی لام تعلیل یعبدون را دادو قرآن کی اللہ لام دا تعلیل او دا علت دا یعبدون لور کرده سمانا اللہ انسانان او پیریان صرف دیٹی کی لپیدا گئی دی بدا اللہ بندگی دی اللہ پیدا کری دی دا پار دی دا روڑے خبر خو پکی دا غصر ہے اللہ وی دا خو زمازی مواری دا دا خو بدل زدر کوما تبا پزان بانی دور خوالی نراولی او تبا دا جون دا مقصد دا نگرده یهود دا مقصد گردولی و قرآن دا غی بارا کی ویزا لگا مبلغهم من العلم دی خور دی دا پار علم کرده چی منگا دنیا و گتو نا که علم دی و که طالب دی و که بادشاہ دی و که امیر دی دا روزه زی مواری اللہ غستی دا اگا با اللہ ورکی روس ورپسی اللہ وی نا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین مدو بس ملا تڑل چې دا هر څه خوځو کوم نه تا الله عبادت لپاره پیدا کړی ته عبادت کوه بهلول لیونه ناس په مقبره کې وزور قبرو او غردیدل نه غي ته خپي وګړي کړی وي نو څوک په لارې تیرې دا ته وي او لیونه دلته سکے هغه وی دا مړی می ډیر وخت مړ نه چا غیبت کی نه چا سره جګړه کی بس غل دی سره ناس ته ما او وی بس ځان دې د لکړې دې نو لکه چې روزي ګټل خوم ډیر ځان دی او درې کا ته سدي وي هغه ته بیا خبر وکړه هغه وی لیونه هته وی ته لیونه وی الله پاک مونږ پیدا کړی او مونږ باندې لازم کړی چې دا غ عبادت وکړو علینا ان نعبد او علیه ان يرزقنا مونږ هغه پیدا کړو دا غ بندگی وکړو او الله دې مورې غسر چې زبد الله روزي درکو مې مارغان لو ورکی دی لته ورکه سار چې پاسی حدیث کرا دی ججوره خالی پرته او چې ماجیګر کور ته واپس راځي نو ججوره دانو نه ډکې وی دا ول ته ورکه خلق یو ګور خلق دا وی وی چې دا لیونه دی دا خو وی بهلول دانا و او خيار خدا و و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا متعليل يعبدون را دا یا کلون را نکر د قطع انیا یا کلون په کډو یاد کړی نه دی چې دا ما دی له پیدا کې دی با عقل تو چاٹے و شریف تو پارا سنگ ہوئی عقل تو دڑائے و شریف تو چاٹے دد زندگی خور دے دا پارا دے چے دڑائے میں اوخ پڑا و چاٹے میں اور پسے اس کر او چے ڈرکے ہو کو نماوی کر کوئی نڈ رکے رو آواز رو تو دا انسان اللہ وی دا خوراکو پکے دا سرا رشتنا اللہ لی عبودون یا صرف دے لپے دا کلے چے دا غب بندگی بکے دا غب عبادت بکے و کتب الہیو کی راضی مفسرین ہوئی سمطلب اسمانی و کتابون کی دا خبر راغلی دا اللہ انسان توی تفرغ لعبادتی زما عبادت تزان جوڑ کر تفرغ لعبادتی تو زما عبادت تزان فارغ کا گورے لکہ تا چی سار پاسے نو یو 1500 کارون نزان تا عمل کری دے نزان بالکل فارغ تفرغ لعبادتی نو زبا سا چلو کما اصد فقرک زبا ستا غربت ستا غریبی تا بزبا اندکم دا غریبیم یو لار دا کنه یو سوری دا اللہ وی دا غب زبن کم او استاز لکی بز غنا واچو زبا دی مالدار کم وچی اللہ دی مالداری و اللہ دا لوگ ختمی نو بدیر یقین نشتا و الا تفعل او کچری داسی دیو نکلو نو زبا استاد آزلو دا کارون ندک کم ام لا و قلبک شغل بس دوم را کارونو با در باندی بارش دوم را کارونو چی بیا با دا غین خوبم نشکولی ولم اسد فقرك او استاد فقر او غربت بر سر ختم نکم قصبه ای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ ایمان دی پیدا کری پیریان او بنیان مگر د دې لپاره چې زما بندگی وکړي. ما اريد منهم من رزق نغوالم د دین روزی و ما اريد ان يطعمون او زه نغوالم د دین چې مال له خوراک راکی. ذکر د الله په صفات کې سوره انعام کې تیر شوی و هو يطعم ولا يطعم. تغ الله تمام کائنات له روړې ورګي خوراک ورکی ولا يطعم. هغه خوراک ترنه محتاج چې یاد ولا ملائک روڑے اور کی یاد ولا پیریان روڑے اور کی یاد ولا انسانان روڑے اور کی. زکا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یقینا اللہ دغه دے الرزاق مبالغه را وړي رازقم دے او رزاقم دے. اللہ روزی ورکون کے دے. اللہ ډیر زیات روزی ورکون کے دے. هر چاته هوا کې وګوره مارغان غمړي او بو کې وګوره میان غمړي او په وچه باندې وګوره انسانان غمړي نو په دې غرونو او په دې غارونو کې وګوره پیریان غمړي او هر یو له دغه مناسب خوراک. ذو القوت المتین مالک د طاقت مضبوط. فإنا للذین ظلموا دا تخویف. بیشک هغه کسانو لپاره چې ظلم کړی دی ذنوبن ذنوبن برخه ذنوبن حصد نصیبن مثل ذنوب ذنوب اصحابهم. بے شک اداغی کسانو دا پارا چھ ظالمان دی زنوبان برخ دا دا عذاب پشان دا برخو دا غمر گروز دی چکم پا خواتیر شوی دی دا قومی نوح نوالا دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام پوری سور کفار و سور مشرکین تیر شوی دی نو سنگ چھ دا غی دا پارا دا عذاب برخ و ندی دا پارا مرخ دا فلا استعجلون تلوار دی نکی فویل للذین کفرو حلاکت تیوی دا پارا دا کافرانو من یومهم الذی یوعدون. در وزیر دینا اور وستی دی سر وعد کولی شی دا حلاکتونو او دا اللہ دا خیرو اگر روز خرا روانا دا دکا دنیا کی نخکتا اوکاتا و نی برا اوکاتا نی زانتا اوکاتا و نی دا اللہ دی بیشمار نعمتونو تا اوکاتا نا شکر دنیا نلالو او محروم دی ایمان نلالو. لہذا اللہ وی دا حلاکت روز خلا روز خرا روانا دا ستا دا پار دی پا دا غرز بانی حلاکتی چی دا کمی روز تا سر وعد کولی شی. والسماء بنيناها بأيد آسمان جوړ کړې موږ دی لرا په خپل قوت سره و انا لموسعون او یقینا موږ را دي طاقت لرونکي یو. والارض فرشناها او زمکه خوره کړې موږ دی لرا فنعم الماهدون مستخ هسته موږ خورونکي دی لرا. ومن كل شيء خلقنا زوجين او د هر یو شینه موږ پیدا کړی دی جوړه لعلکم تذكرون د دې لپاره چې عبرت والے چې خالق دا حد دې خالق دې کائنات یو دی شریک وسره نشتا. ففروا الى الله نو راو تختې ټول الله تا انی لکم منه نذیر مبین یقینا تاسو لپاره د هغه طرف نه رون کې مخکارا. ولا تجعلوا مع الله اله اخر او مگر دا الله سره مددگار بل انی لکم منه نذیر مبین یقیناً زو ستاسو دا پارا دا طرف نیر ان کے مخکارا. کذالک دارنگی ما اتا اللذین من قبلهم نو راغلی اغا کسانو تا چی مخکر دین او من رسول حس سوک پیغمبر الا قالو مگر دیویلیو ساحر او مجنون دا جا دوگر دیو یا لیوانے اتواسو به آیا دی یو بل توسیت کرو پا دی نا بل هم قوم طاغون بلکی دا یو قوم سرکش تجاوز کون کی دا حد نا. فتولا عنهم مخواڑوا پیغمبر دینا فما انتا بملوم نیتا و ملامت شوی حق تا داکو. وذکر او نصیحت کوا فإن الذکرا تنفع المومنین پیشکا نصیحت پا قرآن دا فیدور کی مومنانو تا. وما خلقت الجن والانسا او ندی پیدا کری ما پیریان و بنیان الا لیعبدون مگر دا دید پارا چی ما یو گنی مگر دا دید پارا چی ماو پی جنی مگر دا دید پارا چی زما بندگیو کی. ما اریدو من هم من رزق زنگوارم دا دینا سدوڑے و رزق. و ما اریدو ان یتعیمون او زنگوارم چی ما دا دی خوراک راکی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یقیناً اللہ دغه ډیر خروزی ورکون کې او خاوند طاقت مضبوط. فإنا للذین ظلموا بشکا داغه کسانو د پاره چې ظلم کړی دی ذنوبن برخر دا عذابنا مثل ذنوب اصحابهم فشان دا غبرخو دا مرگرو دی فلا يستطيعون فلا يستاجلون تلوار دینک فویل للذین کفروا حلاکت تیوی دا پار دا غی کسانو چی کافران دی من یومهم اللذی یوعدون در وزر دینا غر وستی دی سر یواد کولیشی